Daha dün küçük bir çocuktum. Şefkat ve sevgiyle mesuttum. Bir tad almadan şu dünyada baktım geçmiş gitmiş zaman. Durdurun geçmesin şu zamanı. Durdurun geçmesin şu saatler. O kadar hızlı akıp gitmiş. Rüzgar gibi saadetler. Daha henüz vakit var derken kalbin yeni bir aşkı ararken aklar düşmüş bak saçlarıma. Ben yarınları beklerken durdurun geçmesin şu zamanı. Durdurun geçmesin şu saatler. O kadar hızlı akıp gitmiş rüzgar gibi saadetler. Durdurun geçmesin şu mevsimler. Mahvetti koşan şu saatler. Ne gençlik ne aşk bıraktı gelip geçen şu mevsimler. Durdurun geçmesin şu mevsimler. Mahvettik koşan şu saatler. Ne gençlik ne aşk bıraktı gelip geçen şu mevsimler.